stosowania promocji na wybrane produkty. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 sierpnia. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Radomiu pierwsze pokazy Air Show. Świetny pokaz, nie? Lepszego w Polsce chyba nie ma niż tutaj. W Gdyni atrakcje muzyczne, za chwilę relacja z festiwalu Lata z Radiem. Papież w drodze do Irlandii. Dwa dni i dziesiątki pokazów, w tym najbardziej znanych ekip lotniczych z całego świata. W Radomiu ruszyło Air Show 2018. Na miejscu jest Kuba Witkowski. Witaj, Kubo. Dzień dobry. Oficjalne otwarcie imprezy przed nami, ale pierwsze samoloty już wystartowały. Tak, impreza ruszyła tuż po 9:00. W tym momencie prezentują się piloci z zespołu Celfast Flying Team, a wciąż przed nami, jeśli tak to mogę nazwać, występ gwiazd, wśród nich m.in. składająca się z 10 samolotów ekipa włoska z teamu Frecce Tricolori oraz pokaz naszych orlików, które tym razem polecą w towarzystwie 80-letnich Harvardów. Jak mówi kapitan Michał Anielak, solista tego zespołu, pokaz będzie wyjątkowy. Latamy z prędkościami maksymalnymi dla tego samolotu, jak i minimalnymi. Jednakże panujemy nad wszystkim. Dodatkowo nasz pokaz jest oprawiony odpowiednią muzyką i komentarzem. Także jest to coś niesamowitego, moim zdaniem. Skąd państwo jadą? Z Krotoszyna. O której państwo wyjechali? O drugiej w nocy. O drugiej w nocy, żeby tu w Radomiu być? Tak, tak. Tak wcześniej, żeby sobie miejsce zająć. Jakieś takie w miarę. Dlaczego dla państwa jest to tak ważne? No świetny pokaz, nie? Lepszego w Polsce chyba nie ma niż tutaj. Pod względem organizacyjnym, ilościowym, jakości pokazów. Pierwszy raz na pokazach? Drugi w sumie, rok temu byliśmy i nam się spodobało, bo nam się to w sumie podoba. Według organizatorów dziś i jutro pokazy ma zobaczyć nawet 160 tysięcy widzów z całej Polski. Tyle na razie. Kuba Witkowski, dziękuję za relację. Z Radomia przenosimy się do Gdyni, bo tu trwa Lato z Radiem Festiwal. W przeddzień koncertowej niedzieli są spotkania z dziennikarzami, ale nie zapomniano też o młodszych fanach muzyki i radia. Na miejscu jest Przemek Lis. Przemku, co dzieje się w strefie rodzinnej festiwalu? Dzieje się naprawdę dużo. Od 9:00 ze strefy rodzinnej nadawana jest na żywo audycja Lato z Radiem. Poza tym nie brakuje gier, zabaw i animacji dla całej rodziny oraz miejsc, w których, gdy pociechy wpadną już w wir zabawy, rodzice będą mogli odpocząć. Choć strefa rodzinna nie wydaje się być w centrum festiwalu, to jak mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, jest jego bardzo ważną częścią. Jest taki moment, że się można z dzieckiem na chwilę zatrzymać i poświęcić godzinę na to, żeby dziecko się pobawiło i żeby rodzina mogła spędzić czas, ale trochę koncentrując się na innych rzeczach, żeby był tam cień, coś do picia, miejsce na odpoczynku i przede wszystkim mnóstwo atrakcji dla dziecka. To jest coś, co sprawia, że wszyscy uczestnicy całej rodziny i te dzieci także wyjeżdżają ze znakomitymi wrażeniami z takiego festiwalu. Strefę rodzinną znajdziemy niedaleko skweru Kościuszki w Gdyni, a dokładnie w Parku Rady Europy. Ponadto działa już strefa relaksu, zlokalizowana tuż przy miejskiej plaży. W Gdyni spotkamy też dziś dziennikarzy Polskiego Radia i będziemy mogli posłuchać nadawanych na żywo audycji. Z Gdyni Przemek Lis. Papież w drodze do Irlandii. Samolot z Franciszkiem na pokładzie powinien wylądować za około godzinę. Papież weźmie udział w światowym spotkaniu rodzin. W niedzielnej mszy celebrowanej przez papieża w Phoenix Park weźmie udział 500 000 osób. Ceremonie z udziałem papieża rozpoczną się już dziś po południu. Odwiedzi ośrodek pomocy dla bezdomnych i ubogich rodzin prowadzony przez kapucynów, a po południu przybędzie na stadion Croke Park, jeden z największych w Europie. To tu dziś wieczorem odbędzie się festiwal rodzin. Jednym z najważniejszych punktów wizyty papieża w kraju ma być spotkanie z grupą ofiar pedofilii. Będzie miało ono charakter ściśle prywatny i dlatego nie podano żadnych szczegółów. Z Dublina Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio. Służby medyczne przestrzegają przed dopalaczami. Przedwczoraj po zażyciu takich substancji do szpitala trafił 26-latek z Zielonej Góry. Był pobudzony i nerwowy. Zaciskał pięści, miał skurcze mięśni. Przy kontakcie z osobą, która zażyła dopalacze, jesteśmy często bezsilni. Nasze możliwości ratowania życia są ograniczone, mówi ratownik medyczny Piotr Widuch. Substancje, które są zawarte w dopalaczach, tak, my nie wiemy, co tam jest. Nawet ośrodek ostrych zatruć jest ciężko zidentyfikować, jaka jest tam substancja. Jeżeli jedziemy do pacjenta, leczymy objawowo, oceniamy stan naszego pacjenta, monitorowanie akcji serca, ciśnienie, saturację, nawet jednokrotne zażycie dopalaczy, tak, może skończyć się śmiercią, bo jako tako odtrutki nie ma.

Hej, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's you owe me money. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she make me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Pumba Laka Chimba, Matilda, in me little water, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, never to love again, all me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Pumba Laka Chimba, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, sing the chorus, Matilda, she take me money and run Venezuela. Dzień dobry. I co miał biedaczek zrobić, gdy go oskubała Matilda? $500 mu ukradła. Śpiewał w języku kalipso z Karaibów, troszkę nie po angielsku. I mówił, że te $500 było mu potrzebne to buy me house and land. Miał sobie kupić domek i działeczkę. I told me friends never to love again. I po tym wydarzeniu, jak ona mu spod poduchy wyciągnęła banknoty, powiedział, że już nigdy kochał nie będzie kobity. Co ma zrobić chłop, gdy kobita go zrobi w konia? Kumple. Podmiotem lirycznym dzisiejszej audycji są kumple. Panie być może tego nie zrozumieją, ale proszę, by chciały akceptować kumpli. Facet musi mieć kumpli i żaden z nich nie może ci się podobać, bo gdyby ci się podobał, to ten facet będzie poddenerwowany i zmieni kumpli na takich, którzy podobać ci się nie będą. Więc stałą i normalną sytuacją jest, gdy jego kumple tobie się nie podobają, ani to, co on robi z kumplami, gdy coś z nimi robi, gdy cokolwiek z nimi robi. Kumple. Oczywiście kumplem mężczyzny może być również jego gitara, tak jak w pieśni następnej, ale czy chciałabyś, żeby on pocierał gitarę, tak jak ten tu w tej pieśni, by ją pieścił, by jej drewno pieścił bardziej niż twoje... Nie mogę powiedzieć do rymu, gdyż dzieci słuchają. Voy a cantarle una

Sin pedir me nada. Wierny bez zobowiązań. O nic nie prosi, po prostu wierny. Mi fiel amigo, wierny kumpel. Mi gran aliado, czyli sojusznik mój, siempre a mi lado. I zawsze za moją ladą stoi, albo przy moim boku. A kiedy stoi? En momentos más críticos de mi vida. W najbardziej krytycznych momentach mego życia. I to wszystko śpiewał o bajo, czyli taka gitara, co nisko gra. Nie taka, co gra normalnie, tylko taka, co troszkę niżej gra. I to jego przyjaciel najwierniejszy. Ale oczywiście mężczyźni nawet z takim przyjacielem pod pachą i tak muszą wyjść w miejsce, gdzie jest stop jakiś i można zaparkować, a potem drink. Stop and drink. Normalne u mężczyzny i drogie panie. Szczególnie te świeżo upieczone panie swoich panów. Bardzo proszę, chłop czasem musi poprzebywać w innym niż twoje towarzystwie. I najlepszym środowiskiem dla niego jest bar. The man said, it's 105, is it global warming? I'm trying to decide, a little stuff like that will make you stop and drink. Is there life on Mars? The question bears, what came first, the chicken or the egg? Little stuff like that will make you stop and drink. It'll make you stop and go inside of your favorite bar and sit a while on a tall bar stool and think and think and think. No, you don't need a big excuse to pop a top and cut it loose. Little stuff like that will make you stop. A buddy of mine, he dropped dead when he was only 49. Little stuff like that will make you stop and drink. He left all his money behind. His best friend married his widow wife. Little stuff like that will make you stop and drink. It'll make you stop and go inside of your favorite bar and sit a while on a tall bar stool and think and think and think. No, you don't need a big excuse to pop a top and cut it loose. Little stuff like that will make you stop. Cheats and guess who pays. Little stuff like that make you stop and drink. You head it home, the work day's done, neon sign flashing 2 for 1. Little stuff like that will make you stop and drink. Oh, it'll make you stop and go inside. You stop and drink. Ooh, yeah, man. Pull it over here, boys. No, you don't need a big excuse. Mężczyzna nie potrzebuje się tłumaczyć. No, chyba że nadużywa. To się sam będzie tłumaczył, ale normalny mężczyzna nie potrzebuje się tłumaczyć, dlaczego go inside your favorite bar, drink and think. Potrzebuje wejść do baru swojego ulubionego, siąść, napić się i pomyśleć. A dlaczego to jest bar? Panie nie wiedzą pewnie. Dlaczego to musi być bar? Czy to chodzi o te drinki? Nie, właśnie nie chodzi o drinki. Chodzi tylko o to, że tylko tam, tylko w barze facet nie wygląda głupio, gdy się zwierza drugiemu facetowi na ucho. Z tego, co mu się wydarzyło z tobą, z tego, co mu się nie udało z tobą, z tego wszystkiego, tylko w barze facet może pogadać szczerze, wszędzie indziej będzie wyglądał na mazgaja. Tylko tam nie, więc błagam, nie zabraniaj. Następna babeczka w piosence świeżo sobie kawalera wyciągnęła po ślubie, obrączka jeszcze nie wgniotła mu palucha, a ona już mu mówi, że copas y amigos, no, no, no. Mi amigo, no, no, no, copas y amigos, nie, żadne szklaneczki i koledzy, nic z tego, zapomnij o nich. Powiedziała mu tak. I on, głupi, posłuchał. Yo crecí junto a la barra y entre copas tuve amigos, pero un golpe del destino junto a ella me llevó. Y porque ella lo quería, abandoné a los amigos y olvidado de las copas viví solo por su amor. Tus amigos, olvídate de esos borrachos, perdidos. Y pasaron muchos años de ilusión, entregado a las delicias del querer. Solo supo responder con la traición. Hoy regreso a mi pasado, que al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Linda. Más linda mujer, el latir de su corazón, que la más zapomnij kumpli. Tak mu mówiła. Teraz życie nowe ze mną. Pasaron potem muchos años de ilusión, a potem przeszło wiele lat. I co? I goryczy czarem wypił. Nie ryczy. Nie wyje. Ale wspomina to, czego już nie ma. I co tak, sam ma wspominać? No nie, no poszedł, regresó a mi pasado zaśpiewał i potem stwierdził, że vale más cualquier amigo, wraca do swojej przeszłości i mówi, kumpel najgorszy nawet jest lepszy od kobiety najpiękniejszej. I tak siedzi w barze i narzeka i tam może sobie posłuchać innych narzekających, a taki trzeci w kącie siedzi, po prostu się zatrzymał. I wodę sodową se zamówił, bo samochodem jest, trakiem, ma jechać dalej. I słucha tak tych gości, którzy przy szklaneczkach z parasolką rozprawiają z łezką wokół i któremuś w końcu powiedział zdenerwowany, you don't know what you're missing. Takiemu, który narzeka na swoje dobre życie. Przyszedł do baru i tak wszyscy narzekają naokoła, siadł i też zaczął narzekać. No, narzekalski typowy. I mówi, żona już nie taka potrzebna. Jak ją brałem, to taka tu miała tu kibić, bo zgrabna była i tu była wypukła, tam była zgięta, tam była, no w ogóle była fajna. A teraz ani nie pogadam już właściwie. Dzieci wyszły z domu też, już nie ma takiego zwornika, wie pan, który nas trzymał razem i tak. Tak właściwie, wie pan, o. No tak, o. Jakby tam pisarz siedział, to by nie wiedział, jak zapisać to jego. A jednak autor piosenki zapisał. A potem mu tak przyłożył. Panie, you don't know what you're missing. W ogóle nie rozumiesz swojego życia, durny ty. Sitting at the bar, I overheard a couple guys. One was complaining about his life and his wife and everyday things. Said his kids were getting big and getting hard to handle. The other guy was sipping whiskey, wasn't saying a thing. The first guy kept on talking what seemed like forever. Said I never have money or time like I used to. He went on and on till the second guy finally sat down his whiskey, looked him straight in the eye and said, lucky you. Like living this lonely. You don't know what it sounds like when nobody's home. You've been talking and man, I've been doing some listening. You don't know what you're missing. Till it's gone. Second guy said, I used to have all of your problems, but hindsight's 20/20 and a fool is blind. So please excuse me if I have to end our conversation. And forgive me if I can't empathize. You don't know what it feels like living this lonely. You don't know what it sounds like when nobody's home.

Proszę pana, a ja bym chciała wiedzieć, czy ty w tym barze, czy faceci plotkują, chciałabym wiedzieć. Proszę pani, faceci nie plotkują. A proszę pana, a czy obgadują? Proszę pani, zasadniczo nie obgadują. Omawiają różne sprawy i niektóre rzeczywiście z zazdrością omawiają, czyli można by to pomylić z obgadywaniem i z plotkami. No, faceci zasadniczo, drogie panie, faceci w barze czy nie w barze zasadniczo gadają o jednym. Zawsze faceci gadają o jednym i oczywiście chodzi o sport. A dlaczego chodzi o sport? Gdyż sport zawiera dużo testosteronu. Czym faceci są zawsze zainteresowani? Niczym innym nie są zainteresowani. Kiełbasą nie są zainteresowani, karkówką, niczym nie są zainteresowani, wyłącznie testosteronem. A jeżeli wykazują zainteresowanie kiełbasą, to na pewno dlatego, że im się wydaje, że od kiełbasy wzrasta testosteron. Tak to jest z mężczyznami, więc kiedy tak siedzą w barze i tak obejrzą się troszeczkę za drzwi. Widziałeś tego tam? Widziałeś tego? Widziałeś tego dziada starego? Widziałeś? Taki stary, no ten, co sombrera sprzedaje, tam wózkiem jeździ. Widziałeś? W następnej piosence go państwo zobaczą. Ten wózkiem jeździ, rozumiesz, te słomiane, rozumiesz, dziadostwo sprzedaje tyle lat i kobiety za nim. I jeszcze w dodatku męskie sprzedaje, bo jakby damskie sprzedawał, to ja bym rozumiał, czemu one za nim sznurem. Wiesz, ile on ma lat? 102 chyba ma już, no. Albo i 105 może ma, zobacz, jaki same zmarchy, jak chodzi to szeleści, rozumiesz? Jakby był kobietą, to bym był z samego celulitu zbudowany i zmarszczek, rozumiesz? I, a one za nim za tymi słomkowymi jego, rozumiesz, tymi wszystkimi. Takie to rozmowy toczą mężczyźni w barze. Jestem la sabrosura. Dicen que es finotito, pero es un rojo uva, mi carrito es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ay, ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido quejas. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido quejas. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. ¿Por qué? Señorita, a la orden, la llevo. No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón. Uy, Chucuta, no me diga, qué viejo tan afortunado. Comprarme un sombrero bien alón, va a hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un edificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se torre conmigo. sombrero, czyli kapelusznik, i viejo w dodatku, stary, tiene sus secretos. I młodzi patrzą na niego i się zastanawiają, co to takiego, a on im oczywiście nie powie, póki życia, dopiero w niebie im powie. Proszę pań drogich, no niekoniecznie mężczyzna musi do baru zaraz z kumplami iść. No nie, czasami są takie sytuacje, że do baru lepiej, żeby nie chodził z różnych powodów. Na przykład w Polsce może nie być na danej wiosce baru odpowiedniego, tylko jest stara knajpa pijacka, w związku z tym tam nie chcemy, żeby chodził. I co wtedy? Wtedy ryby. Na ryby z kumplami. I w Ameryce też całe stada pieśni są na ten temat, że mężczyzna wypływa z kumplami na ryby, na przykład na marlin. Blue Marlin wypływa złapać, stary człowiek i morze, wiedzą państwo, no więc na marliny wypływa, błękitne. I co jest najważniejsze w czasie wypływania? Skrzynka z lodem. Jak kumple wypływają na ryby, skrzynka z lodem, czyli cooler, jest kluczowa. Bez skrzynek z lodem nie wypływamy i potem w tej skrzynce z lodem, oczywiście w trakcie łapania ryb, trzeba zrobić miejsce na ryby. Więc trzeba wyjąć z tej skrzynki rzeczy kompletnie niepotrzebne i zagracające skrzynkę. Wyciągać. One są zrobione, niektóre z aluminium, inne są ze szkła zrobione. No różne tam są rzeczy kompletnie nie wiadomo dlaczego zabrane. Trzeba je wywalić z tego lodu, żeby było miejsce na rybkę dla żony. I właśnie na taką wycieczkę zaprasza państwa następny artysta. Thinking we're gonna win. 7 hours later, we still ain't caught a thing. The mood on this boat sure has changed. I got the blue Marlin blues from my hat to my shoes. I used to catch them in twos, no matter which bit I choose. How many more can I lose? It got me drinking the booze. I got the blue Marlin blues. Behind my bait, all lit up, man, I just couldn't wait. I picked up the rod, I put it in free spool, thinking I'll shake his blue Marlin blues. He knocked it out of the cliff and I fed him some line. I locked it up and I began to whine. He came out of the water, spit the bait right at me, then disappeared back into the sea. I got the blue Marlin blues from my hat to my shoes. I used to catch them in twos, no matter which bit I choose. How many more can I lose? They got me drinking the booze. I got the blue Marlin blues. Got us in the grass again, huh? Mm. Somebody bring me a cool drink. Still got them old blue Marlin blues. Ah, look over there, Day Money got hooked up again. Mm. Catching all the fish. I tak to pieśni różne przeprowadziły nas zygzakiem przez bary. Potraktujmy wszystko, co powiedziałem do tej pory, jako rzecz żartobliwą. Kto chce, niech traktuje jako poważną. Natomiast artyści mieli na myśli zupełnie co innego niż śpiewali. Tak się umówmy. Szczególnie jeśli dzieci słuchały. Na koniec jednakowo chciałem coś poważnego państwu pokazać. co jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie, czy można być kumplem z kobietą. Najczęściej odpowiedź taka pada za pomocą palca przyłożonego do dolnej powieki, którą się odciąga do dołu i mówi tak, z kobietą, przyjacielem możesz być. Kumpel, kobieta, opatrz, o, tu jedzie mi tu tramwaj, czołg mi jedzie, albo kawalkada jakaś biegnie. Proszę Państwa, są takie przypadki i można. I podam jeden. Kenny Rogers, pamiętają Państwo, śpiewak country taki, i Dolly Parton była. I oni śpiewali razem duety różne i występowali wielokrotnie. I to klasyczni kumple. Śpiewali razem, ale każde miało swoją żonę, swojego męża, inne życia mieli. A razem tylko śpiewali. I do tej pory, dopóki nie ułożyli tej piosenki, co za chwilę będzie, byli kumplami stale. I napisali piosenkę, wspólnie zaśpiewali, która jest pewnie ostatnią piosenką ich wspólną w ich życiu, taką pożegnalną, You Can't Make Old Friends. Bardzo piękna pieśń o starym przyjacielu. I czy to babeczka, czy facet, nieistotne, śpiewają tak, kto mi powie prawdę, gdy ciebie zabraknie? Kto dokończy za mnie zdanie, gdy słowa zapomnę? Możesz się z kimś nowym poznać i nawet zaprzyjaźnić, ale nie sposób zdobyć starych przyjaciół, kiedy odejdą ci, których masz. What will I do when you're gone? Who's gonna tell me the truth? Who's gonna finish the stories I start the way you always do? When somebody knocks at the door, someone new walks in, I will smile and shake their hands, but you can't make old friends. Can't make old friends. Can't make old friends. It was me and you since way back when, but you can't make old. Zapraszamy do reklamy.